ฉันไม่ต้องบอกเพราะว่าเธอจะลาไม่ต้องมาบอกเพราะว่ามีน้ำตาฉันจะนับในใจไปซ่อนไว้ ที่ใด